Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Merhabalar. Merhaba. Evet, ekonomi konuşacağız. Daha çok hukuk konuştuk bu saate kadar. Olmayan bir hukuk. Allah'ım, hukuk konuşmaya da devam etmek lazım. Çünkü anlaşılır gibi değil yani. Beni aşıyor. Evet, beni de doğrusu. Ama yani konuşmaya devam edeceğiz tabii şüphesiz ki. Ekonomik duruma ilişkin olarak da bu işsizliğin düşmekte olduğu konusunda bir yazın oldu. Evet. Bunun bir izaha muhtaç olduğunu da görüyoruz. Biraz ondan bahsedelim. En önemli sosyal sorunlara da yol açan şey işsizlik diye biliyoruz. Evet. İntiharların da çok çoğaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bir haftada 7 kişi intihar etmiş büyük ölçüde. Ekonomik... Kaç kişi? Ben bundan haberim yok. 7. Yapma ya. Yeni Yaşam gazetesinde evet yani Van, Konya, İstanbul ve Şırnak'tan sonra dün de Antalya, Ankara ve İzmir'den intihar haberleri geldi diye bir haber var. Bunun ekonomikle... Biraz önce Umut'la dair bir şiir okunuyordu bizim programa girmeden önce. Evet. Radyoda. Yani o beni tabii hemen şeyi çağrıştırdı. Ya iş bulma dolayısıyla hayatı, ailesinin hayatını idame ettirme umudu kalmayan insanlar büyük bir tabii çıkmaz içindeler. Çok üzücü. Evet, bir de hatırlarsın, destekçimizle yapılmış bir şeydi konuşmadan, sohbetten ufak bir şey Gülay Hanım'la. Evet. Yani tabii işsizlik çok ciddi bir artış sergilemişti. Temmuz'da da bir zirve yapmıştı. Zirveyi de hatırlatayım. Yüzde benim tercih ettiğim, izlemek için işsizliği tarım dışı mevsim etkilerinden arındırmış işsizlik oranı Temmuz ayında, geçen Temmuz 2019'un %16, işsizlik oranı %16.6'ya varmıştı, ulaşmıştı. İşsiz sayısı da 4.537.000'di. Ve bu şeyi de hatırlatayım, yani 3 milyondan çıkmıştı bu 4,5 milyona işsiz sayısı. Ve ayrıca da işsizlik kolay kolay hızla inmeyecek önceki krizlerde olduğu gibi. Çünkü o krizlerden çıkış çok süratli olmuştu. Şimdi bunun nedenlerine dönmeyelim. 2001 krizinde de böyle olmuştu. 2009'da da, yani 2010'da da daha doğrusu. 2002 ve 2010'da çok yüksek büyüme, yüksek istihdam artışı. Dolayısıyla işsizlik hızlı bir şekilde azalmıştı. Bu sefer öyle olmayacağına dair bu programda epey konuştuk. Evet. Yüksek bir büyüme beklenmiyor ve ben de bunun önemli bir sonucuna sürekli dikkat çekmeye çalıştım. İşsizlik, ortalama işsizlik süreleri uzayabilir. Hatta uzuyor. Görünen o. Tabii bu umutsuzluğu da arttırıyor. Yani kısaca bir geçmişin özetini ve düşüncelerimizin özetini yapacak olursak böyle söyleyebilirim. Şimdi Temmuz'da zirveden sonra aslında 4 dönemdir en son Kasım açıklandı. Kasım dönemi, yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 4 aydır işsizlikte bir azalma olduğunu gözlemledik. Hatta öyle çok da yavaş bir azalma değil. Kısaca rakamları hatırlatayım. En son işte 16.6 demiştim işsizlik oranı zirvesi. 15.5'e Kasım itibariyle gerilemiş görünüyor. İşsiz sayısı da 4.537.000'den 4.270.000'e. Kabaca 260.000 eder fark, her neyse. O kadar bir işsiz sayısında da azalma söz konusu. Şimdi bu tabii yani bir yanıyla hani bizi tenakuza düşürüyor denilebilir. Bak şey, işsizlik o kadar hızlı inmeyecek diyordunuz, aslında hiç fena değil. Gerçi 2010 yılındaki işsizlikteki düşüşle karşılaştırıldığında yine de daha yavaş bir iniş, ama olsun. Evet. Dikkate değer bir iniş var. Ama öbür yanıyla peki ne oluyor diye baktığımız zaman, çünkü büyüme çok yüksek değil, tamam bir canlanma var. İstihdam da açıkçası sanayide son birkaç dönemde hızlı bir istihdam artışı görüldü, ama mesela inşaat hala yerinde sayıyor büyük ölçüde. Hizmetlerde de ciddi bir yavaşlama var. Halbuki istihdam fabrikasıdır hizmetler. O zaman ne oluyor? Tabii sorusunu sormak gerekiyordu. Soruyu sorduğumuzda da bakılacak yer, peki iş gücü ne oluyor? Çünkü malum işsizlik eğer azalıyorsa tabii bir istihdamın mutlaka artması lazım, ama bir de iş gücü artışı da Türkiye'de olağan bir şey, doğal bir durum. Çünkü bir kere nüfus artıyor, yani çalışabilir nüfus artıyor birincisi. İkincisi de kadınlar son yıllarda, bir eğitimli kadınlar zaten sayıları artıyor ve bunlar büyük ölçüde iş gücü piyasasına giriyorlar. Ama eğitimsiz lise altı eğitime, eğitimsiz demeyeyim de lise altı eğitime sahip, yani düşük eğitimli kadınlar da çok ciddi miktarda son yıllarda iş gücü piyasasına girmişti. Dolayısıyla tabii iş gücünün de ne olduğunu, bu güçlü dinamiğin devam edip etmediğini ilk olarak sorgulamak gerekiyordu. Sorguladım. Yazımda da işte inişe geçen işsizliğin anlatım isim başlıklı yazımda da rakamları döktüm. Şimdi hızla bir özetleyeyim. Yani işin tabii can alıcı noktası burası. İşsizlik düşüyor da nasıl düşüyor? Bir, istihdam çok hızlı artmıyor. Evet. Peki iş gücünde ne oluyor? İş gücünde de olan, iş gücündeki artış olağanüstü yavaşlamış durumda. Ve bu daha önce hiç görülmedi. Şöyle özetleyeyim. Normalde dediğim gibi, yani iş gücünün neden yüksek artış kaydettiğini Türkiye'de söyledim, bunun başlıca iki nedenini. 900 bin, yani bir rakam vermek gerekirse, yılda normal zamanlarda 800-900 bin iş gücü artar. İstihdam da bunun üzerinde arttığı zaman, ki yüksek büyüme dönemlerinde böyle olmuştur, işçi sayısı da azalırdı. Evet. Şimdi 2018 Kasım'ından 2019 Kasım'ına, elimizdeki son şeyler bunlar, veriler, baktığımız zaman çok rakamlara boğmak istemiyorum, 384 binle sınırlı kalmış durumda tarım dışı iş gücündeki artış. Şimdi nerede 800-900 bin, nerede 384 bin, 400 binde, bunlar tahmin sonuçta. Nereden baksan 400-500 bin evlilik bir iş gücünde kayıp var. Yeni işsizler. Varlaşma var. Bunlar tabii, şimdi hal böyle olunca bir de şunu da ilave edeyim. Kasım ayında başka bir çarpıcı durum da, ya ilk defa yaşanan bir başka durum da oldu. İstihdam artarken iş gücünde mutlak düşüş oldu. 9 bin kadar çok değil ama bu da tamamen anormal. Çünkü iş gücündeki düşüşlere de baktım son 3 yılda. Yani aydan aya düşüş olmuş mu, kaç defa olmuş? 6 defa olmuş. Bu iş gücündeki azalmaların her defasında istihdamda önemli kayıplar var. Bu nispeten anlaşılabilir. Ama istihdamın 75 bin arttığı tarım dışı Kasım'da, böyle Ekim'den Kasım'a 75 bin arttığı bir dönemde iş gücü 9 bin azalmış. Bu da hiç görülmemişti. Yani uzun lafın kısası, iş gücünde olağanüstü bir yavaşlama var. Ve bunu biraz daha kazdığımız zaman karşımıza, çok kabaca söyleyeyim, çıkan manzara şu. Bir kere bu lise altı eğitime sahip düşük eğitimli kadınların iş gücüne girişleri tamamen durmuş. Yani birkaç gösterge bunu açıkça söylüyor. Örneğin mesela ev kadını sayısında, mutlak olarak söylüyorum, tabii oranları zaten azalıyordu da çalışabilir nüfusun içinde, hani iş aramayan, çalışmakta istemeyen, bunlara ev kadını deniyor TÜİK'in jargonunda. Bu sayı hemen duraksıyordu son yıllarda. Son bir yılı söyleyeyim, 2017'den 2018'i söyleyeyim, 11 milyon 160 binden 11 milyon 188 bine, yani ne kadar, 28 bin. Evet. Sadece bir artış var ev kadını sayısında. Şimdi sıkı durun, 2019'da bu sayı 553 bin artmış. Oh, 28 binlerde 553 binlerde. 553. Şimdi başka rakamlar da var bunu doğrulayan ama çok dediğim gibi şey etmek istemiyorum. Bizim Betam'ın her ay yayınladığımız iş gücü görünüm notunda da kadın ve erkek şeyleri tarım dışı tahmin ediyoruz. TÜİK yapmıyor bunu. Orada da açıkça gözüküyor. Kadınlarda, kadın iş gücünde çok ciddi bir yavaşlama var. Örneğin kadın istihdamı sadece 48 bin azalırken işçi sayısında da çok çok cüzi bir artış, 27 bin. Halbuki normalde bu kadınlar demek ki önceki yıllardaki tempolarıyla iş gücüne girmeye devam etselerdi, yani iş arıyor olacaklardı. Belki az bir kısmı bir takım düşük vasıflı işler bulabilirdi ama çoğunluk iş arıyor olacaktı. Dolayısıyla işsiz olarak görünecekti ve bu işsizlikteki düşüşü de tabii görmeyecektik. Başka bir, bu birincisi bu. Yani düşük eğitimli kadınların iş gücüne girişi tamamen durmuş. Şimdi bunun sonuçları uzun vadede ne olur, ona da geleceğim toparlamak için ama ikinci bir tabii olan şüpheli daha var. Acaba iş bulma ümidi olmayanlar, bir bilgi evet. alan vardır. TÜİK ya da bunu da takip eder. Daha doğrusu bütün istatistik enstitüleri bu grubu da takip ederler. Bunlar özetle şunlardan oluşur. İş arıyor musun, çalışmak istiyor musun diye sorulduğunda çalış evet cevabını alıyorsanız peki iş arıyor musun diye sorulur. İş arıyorsa zaten işsizlere kaydedilir. İş aramıyorum diyorsa çalışmak istediği halde işte bunun nedenleri falan sorulur ama sonuçta bu grup ümidini, iş bulma ümidi olmayanlar, iş bulma ümidini kaybetmişler grubu olarak adlandırılır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kullandığı jargonda bu evet. TÜİK'in. Evet. Aynen öyle. Şimdi bunu dolayısıyla takip edebiliyoruz bu grubu. Tabii ikinci olarak onlara baktım. Bu grupta aslında Kasım'da, yani çok gerilere gitmek istemiyorum. Kasım 2017 Kasım'ında, 2 yıl önce yani Kasım'a kıyasla, bunların sayısı 621 binmiş. Tabii ki işsizlerin içinde sayılmıyor bunlar ama dediğim gibi inaktif de değiller. Hani. Dolayısıyla takip edilmesi gereken bir grup. Bu 2018'in Kasım'ında 522 bine düşmüş. Yani azalmakta. Giriyorlar iş gücü piyasasına, iş bulma ümidi olmayanların sayısında işte 20-100 binlik bir azalma var. Ve peki son bir yılda, yani 2018 Kasım'ından 2019 Kasım'ına ne olmuş? 715 bine çıkmışlar. Yani 200 bini de neredeyse burada, o hani dedim ya 400-500 bin bir kayıp var iş gücünde. Belli ki bunun 200 bini bu iş bulma ümidini kaybedenlerden kaynaklanıyor. Geri kalanı da önemli bir kısmı büyük bir ihtimalle kadınlardan ve özellikle düşük eğitimli kadınlardan kaynaklanıyor. Onların iş gücü piyasasına girmekte, girmeyi erteliyorlar diyebiliriz istersen. Tabii burada şey demediğim, merak edip ama yazıyı uzatmamak için de işin içine çok girmediğim başka bir şey de var. Başka göstergelerde diyor ki bu inşaatta 700 bin şey vardı ya, istihdam kaybı. Evet. Zaten işsizliğin bu kadar hızlı artmasının baş bir sebebi bu inşaattaki olağanüstü krizdi, durgunluktu. Çünkü yeni şeyler, mevcutları satamazsan konutları, yenilerini yapmıyorsun tabii. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Çalışanları da işten çıkartıyorsun. Peki şimdi inşaat arttı, artmış mı? Evet, şimdi ha? Peki Seyfettin, inşaatlarda bir yükselme mi, dönüş mü var? Neden artıyor şey? Ne artıyor? İşsizliğin azalması. Ne? Yok, inşaat sanayinde şu oldu. 16 ay boyunca inşaatta, 16 ay boyunca istihdam kaybı her ay devam etti ve toplamda 700 bini bulmuştu. Eylül ayında bir böyle 5 binlik bir artış görüldü ilk defa 16 aydan beri. Ekim ayında da 40 küsur bin bir artış. Ben de kendi kendime dedim ki ya galiba tamam şey sayıları da stokların yavaş yavaş verilmeye başladığını tümüyle eritilemedi ama işte ipotekli şeylerde satışlar arttı, konut satışlarında falan. Galiba dibini bulduk diyordum. Ama Kasım dönemi geldi yani bizdeki en son rakam o. Yine 10 bin istihdam kaybı olmuş. Şimdi dolayısıyla inşaatta hala nereden baksan 650 binlik bir bundan 1,5 yıl öncesine göre bir kayıp var. O nereye gitti peki bu insanlar? Büyük bir ihtimalle pek çok biliyorsun köylerden de gelir, küçük kasabalardan. Yani mevsimlik vasıfsız inşaat şeyi çalışanları genellikle buralardan gelirler. Bu 700-650 binlik kaybın herhalde büyük bölümünde bunlar oluşturuyor şüphesiz. Bunlar nereye gitti onu da tam bilmiyorum. Yani bir kısmı ümidini kaybedenlerin içinde olabilir o 200 binlik artışın. Ama bir kısmı Allah bilir belki köylerine, kasabalarına döndü ve iş gücü piyasasının dışına çıktı. Yani şey demiyorum, orada da bir muamma var. Neyse, uzun lafın kısası, özellikle kadınlar üzerinden gidecek olursak, bu biraz önce söylediğim iş gücündeki kadın erkek toplamda sadece tarım dışında üstelik. Çünkü tarımı da katarsanız içine 100 bin bile artmış değil iş gücü. Çünkü tarım istihdamında da kayıp var 200 binlik son bir yılda. Neyse tarımı bir kenara koyalım. İş gücündeki bu olağanüstü yavaş artış tabii şeyi de düşürdü. İş gücüne katılım çünkü çalışabilir bir nüfus son bir yılda arttı 900 bin. %53'e varmıştı ki %53 katılım oranı yani her 100 çalışabilir yaştaki her 100 kişiden 53'ü şey demek bu ya çalışıyor ya iş arıyor demek ki bu tabii diğer gelişmiş ülkelerle hızla kalkınmış ülkelerle karşılaştırdığımız zaman oldukça düşük. Bunun düşüklüğünün önemli nedenlerinden biri bizdeki kadınların katılma oranının son derece düşük olmasıydı. %20'lerdeydi şimdiki %36-37'ye çıkmıştı. Ama 2019 yılında düştüğünü göreceğiz. %52,5'a düştü katılma oranı 53'te. Yani bu kabul edilir bir şey değil. Çünkü bu böyle devam edecek olsa kalkınmayı falan unut yani. Büyüme ne olursa olsun kadınların ancak 1/3'ünün çalıştığı ya da iş aradı her neyse iş gücünde olan bir ülkede bu ülke ne modernleşebilir ne de refaha kavuşabilir. Bütün dünya örnekleri böyle. Dolayısıyla yani başa dönecek olursak tamam işsizlikte son 4 aydır bir düşüş var. Dikkate değer bir düşüş. Ancak bu düşüş çok da sağlıklı bir kanaldan olmuyor. Yani güçlü bir istihdam artışı olduğundan değil, nispeten olumlu bir istihdam artışı ama buna karşılık ya da aynı zamanda da diyeyim iş gücünde olağanüstü bir duraklama sonucu bu şey elde ediliyor. Ve önümüzdeki dönemde bu şeyler yeniden katılmazsa kendini bir şekilde iş gücü piyasası dışına çıkarmış insanlar ki bunlar çalışıyorlardı büyük bir ihtimalle ya da çalışmaya hazırlardı. Gençler özellikle ya da lise eğitimli, liseden daha düşük eğitimli kadınlar. Bunlar bir kere zaten arzulanır bunların iş gücü piyasasına girmesi. Biraz önce söylediğim nedenle. İki, bunlar iş gücü piyasasına girdikleri zaman tamam bu iyi haber olur ama kötü haber de işsizlikte böyle hızlı bir düşüş göremeyiz o zaman. Çok yavaş bir düşüş azalma tabii bu istihdama büyümeye ve istihdam artışına bağlı olacak ama o zaman da işte hep hatırlatmaya çalıştığım ortalama işsizlik süresinde de ciddi bir uzama olacak. Bu şu demek ya ortalama istatistik gibi deyim tabii. Bu şu demek. İşsizler daha önceki 2000 2001 krizinde, 2009 krizinde nispeten bir şekilde kısa sürede, kısa dediğim belki 6, 8, 10 ay her neyse, en azından işsizlik tazminatının süresi içinde önemli bir bölümü iş bulup tekrar istihdama dönmüşlerdi. Şimdi öyle olmadığı anlamına geliyor ortalama işsizlik süresinin uzaması. Yani tazminat alabilenler onlarda. Tazminatları bitecek süreleri, hala iş bulamamış olacak çoğunluğu. Aile dayanışmasına kalmış işsizler keza. Hadi 6 ay dayandın, 8 ay, 10 ay dayandın. Ama 1 yıl daha fazla aileler nasıl dayanacak işsiz mensuplarını şey etmekte, onlarla dayanışma göstermekte, beslemekte, ceplerine harçlık koymakta iyi kötü. Yani bu bir hakikaten büyük bir dram ve bu programa başlarken senin bu 7 son intihar vakasını hatırlatman çok üzücü. Evet, yani bir yandan kadınlar toplum hayatına, iş hayatından çekilmek zorunda kalıyorlar diye bir yorum yapabiliriz. Bir yandan da toplumda zaten hukuk geri çekiliyor. Ağır evet. Bir durum var yani. Evet. Evet, izlemeye, takipte kalmaya devam edeceğiz. Seyfettin, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.